Ինչպես աղքատն այծին վաճառեց. Ժամանակով մի մարդ կար, դա ուներ մի կին, մի հատ էլ այծ, էլ ոչինչ չուներ. Այծը կթում էին, ուտում, մի օր դրա կինն ասեց. Տար այծը ծախիր, համ այծը բեր, համ փողը բեր. Այ կնիկ, ասեց մարդը, ես ինչպես ծախեմ, որ համ այծը բերեմ, համ էլ փողը. Ինչպես ուզում ես արա, ասեց կինը, քո առանց կաթի չենք մնալու. Մարդը ծոծրակը քորեց, այծն առաջարեց, քշեց քաղաք. Առավոտ էր. Մարդն ընկավ քուչեքը, բղավելով. «Այծ եմ ծախում, լավ այծ եմ ծախում»։ Խաշ ծախողը նոր էր դուքանը բացարել, խաշ էր ծախում. «Ինչ տամ այծիդ»՝ հարցրեց։ «Մի աման խաշ տուր, այծը տամ քեզ»։ «Որ այդպես է»՝ ասեց խաշ ծախողը, «արի կեր»։ Այս մարդը նստեց, մի աման խաշ ախորժակով կերավ, մատները լիզեց, այծն առաջ առավ, որ գնա։ Խաշ ծախողը դրա յախիցը բռնեց, «այդ ուր ես քշում իմ այծը»։ «Մի աման խաշ ես տվել», ասեց մարդը, «ուզում ես այծս ձրքիցս առնես»։ Նա սրան ուշում ստվեց, սա նրան, կրվեցին։ Ժողովուրդ հավաքվեց, ասեցին, «ամոթ չի, ինչու եք կրվում»։ «Այ ժողովուրդ», ասեց այծատերը, «այս անիրավը մի աման խաշ է տվել, ուզում է 10-15 մանեթանոց այծը ձրքիցս առնի»։ Այս ու այն կողմից բամփեցին խաշ ծախողի գլխին, «ամոթ չի», ասեցին, «մի աման խաշի համար ուզում ես այդ խեղճ մարդու այծը ձրքիցն առնես»։ Այծատերը բեղերը սրբելով այծը քշեց գնաց. «Այծ եմ ծախում, այլավ այծ եմ ծախում»։ Գաթա ծախողը ձայն էր տալիս բազարում. «Այլավ գաթա, տակտակ գաթա, ուտողը գիտի, չուտողն ինչ գիտի»։ Այծատերը ձայնը բարձացրեց. «Այլավ այծ, այչաղ այծ, կթողը գիտի, չկթողը ինչ գիտի»։ «Ինչ տամ այծիդ»՝ հարցրեց գաթա ծախողը։ «Իմ փորով մի հատ գաթա տուր ուտեմ»՝ ասեց այծատերը, «այծը տամ քեզ»։ «Որ այդպես է, արի կեր»։ Մարդը նստեց, գաթան անուշ արեց իր փորովը մեկ, փշրունքներն էլ հավաքեց, բերանը գցեց, այծը քշեց, որ գնա։ Գաթա ծախողն ասեց, «այդ ուր ես տանում իմ այծը»։ «Իմ այծն է», ասեց այծատերը, «ում ուզում եմ, տանում եմ»։ «Բա գաթան ինչու կերար, որ այծը չես տալիս ինձ»։ «Անխիղճ, անիրավ, մի կտոր գաթա ես տվել կերել եմ, ուզում ես այս մեծ այծը ձրքիցս առնես»։ Կրվեցին, իրար տվեցին, մարդիկ հավաքվեցին, «այդ ինչ է, ինչու եք կրվում»։ «Այ ժողովուրդ», ասեց այծատերը, «մի կտոր գաթա է տվել կերել եմ, ուզում է այս մեծ այծը ձրքիցս առնի»։ «Տոբա դու ամոթ չունես»՝ ձայն տվեցին գաթա ծախողին, այն ու այս կողմից գլխին բամփեցին, այծը խլեցին, տվեցին տիրոջը, գնաց։ Գնաց, գնաց, բազարի մի ծայրին տեսավ հալվաչին, հալվան գլխին դրած, գոռում է. «Հալվա, այ լավ հալվա, այ քաղցր հալվա, ուտողը գիտի, չուտողն ինչ գիտի»։ Մարդն էլ այն կողմից գոռաց. «Այծ եմ ծախում, այծ, այ լավ այծ, այ չաղ այծ, կթողը գիտի, չկթողը ինչ գիտի»։ «Ինչ տամ այդ այծիդ»՝ «թե մի փոր հալվա տուր ուտեմ, այծը տամ քեզ»։ «Հա, որ այդպես է, արի կեր»։ Մարդը հալվան փորով մեկ կերավ, կշտացավ, բեղերը սրբեց, պատրաչուխի թևերով այծը քշեց, որ տանի։ Հալվաչին յախիցը բռնեց, նորից խոսք ու կռիվ, իրար տվեցին, կռվեցին, նորից մարդիկ գլխներին հավաքվեցին, այծը խլեցին, հալվաչու ձեռքիցը տվեցին, այծատիրոջը դուրս բերեցին բազարից։ Երեկո էր, մտնել էր, տեսավ հեռվում մի տուն։ Ասեց, «ես պետք է մնամ այդ տանը, կես գիշերով ուր գնամ»։ Մտավ այդ տան գոմը, ուզեց քնի, մեկ էլ տեսավ, որ դրանց դուռը ծեծեցին, մի կին դուրս եկավ, դուռը բաց արեց։ Այս այծատերը տեսավ, որ տուն մտնողը խաշ ծախողն էր։ Սա մատը կծեց, ասեց, «այստեղ մի բան կա, սպասենք տեսնենք, սրա վերջն ինչ կլինի»։ Մի քիչ էլ անցավ, դուռը նորից ծեծեցին։ «Ո՞ւ մարդս կլինի», ասեց այս կինը, «գնա մտի գոմը, թե չէ մարդս որ գա, քեզ տեսնի, կտա կսպանի։ Խաշ ծախողը միանգամից մտավ գոմը, դիպեց այծատիրոջը։ Ո՞վ ես, որ եկար այստեղ, ձայն տվեց այծատերը։ Սուս, ես եմ, մի գորա, ի՞նչ ես անում այստեղ, այծ եմ ծախում, այ այծ, այ լավ այծ, այ չաղ այծ, ձայնդ կտրիր, այծիդ գինն ի՞նչ է, տասը մանետ, ար տասը մանետը ձայնդ կտրիր։ Այծատերը փողը դրեց ծոցը, թին կտվեց քաշխատ, ծախողին իբրև քնում է։ Դուրը նորից ծեծեցին, հիմա էլ գաթա ծախողը տուն մտավ։ Մի կեր ժամանց, որ դուրը նորից ծեծեցին, այս գաթա ծախողը գլխապատար իրեն գցեց գոմը, դիպեց այծատիրոջը։ Այդ ո՞վ ես, ինչու ես ինձ խփում, ձայնդ կտրիր, հանկարծ դիպա, ի՞նչ ես անում այստեղ, անամոթ, սուտասան։ Ամոթովն ու ճիշտ խոսողը դու ես, որ մտնում ես ուրիշի կնոջ ծոցը, ես այծ եմ ծախում, այծ, այ լավ այծ, այ, ձայնդ կտրիր, ես կառնեմ այծդ, ի՞նչ է դրա գինը, 15 մանետ։ Այծատերը փողն առավ, դրեց ծոցը, ոտքերը մեկնեց, պարկեց գոմի դրան առաջին, խրմփում է, իբրև քնած է։ Դրանց դուրը նորից ծեծեցին, այս անգամ հալվաչին տուն մտավ։ Տեսնես, այդ անառակ գինը քանի սիրեկան է պահում, միտկերանում այծատերը։ Մինչև սա մտքում հաշի վերանում, դուրը նորից ծեծեցին, և այդ ժամանակ գոմի դուրը շրխկալեն բացվեց ու հալվաչին լեղապատար իրեն ներս գցեց, դեմ ընկավ այդ ծախողի ոտկերին ու երեսի վրա փրվեց գետնին։ Այծս կառնես, թե գորամ այն կնոջ մարդ, թե գա ձեր ջանին։ Աման, մի գորա, աղաչեց հալվաչին, այծիդ գինն ինչ է, ասա տամ։ 20 մանեց դրեց ծոցը, թինկը տվեց, դողը բռնած հալվաչուն ասեց, տեսնես սրա վերջը ինչ է լինելու։ Վերջը, վերջը այս կնոջ մարդը եկավ տուն, ճանապարից եկած, հոգնած, նստեց, մի քիչ հաց կերավ, ասեց, այ կնիկ, քնելու ժամանակն է, գնամ գոմը, տավարին նայեմ, գամ քնենք։ Տոբամեղ չես, ասեց կինը, ճանապարից եկած, ջարդված, հոգնած ես, վաղը կգնաս գոմը, տավարը թոչի սատկի։ Ինչպես կլինի, ասեց մարդը, առանց տեսնելու ինչպես քնեմ, անլեզու անասուն են, հանկարծ մի բան պակաս է, ասեց ու մտավ գոմը։ Այծատերը գորաց, այդ ո՞վ ես, այս մարդը մնաց սառած, ես այս տան տերն եմ, դու ո՞վ ես, որ իմ գոմում, իմ վրա գորում ես, ես այդ ծախող եմ, տոքո այսենց նու այնենց, ասում է տան տերը, ի՞նչ է, սա այդ ծախելու տեղ է, սա բազար է, սա թե բազար չի, ի՞նչ է, բա այն խաշ ծախողը, գաթա ծախողը, հալվա ծախողը այստեղ ի՞նչ են անում, եթե բազար չի։ Ես դրանց դատը վաղը կտեսնեմ, ասեց մարդը, իմ լիրբ կնոջն էլ դրանց հետ կդատեմ։ Ի՞նչ տամ, ասեց, որ մարդու բան չասես, ի՞նչ չխայտառակես, 25 մանետ։ Արդ, ասեց, այս 25 մանետը այծել գխովը դիպչի, արդ կորի այստեղից, եթե մեկին պատմես տեսածը, դիմացիր, ես պատվով փափախս գլխիս մարդ եմ, քիսա-քիսա կանեմ քեզ։ Այծատերը եկավ տուն, այծն էլ բերեց, փողն էլ բերեց, տվեց կնոջը, թե այն լիրբ կնոջ ու խաշ, գաթա ու հալվա ծախողների գլուխը ինչ բերեց այն փափախ դնող մարդը, այդ էլ հո ինքներ էլ գիտեք, էլ ինչ ասեմ, դե բոլոր հարցներն էլ հո այն գոմատիրոջ կնոջ նման չեն, շատ համեստ ու պատվական հարցեր էլ կան։